بسم الله الرحمن الرحيم فما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. سورة توبة آخر کے ترغیبات جہاد تم ذکر کی نور سرا ترغیب طلب د علم تم څنګه جهاد په خلق باندې فرضي کفایي مداسه طلب د علم هم دې آیات کې ترغیب دې طلب د علم ته د هم دا چې مخکې ویلو ماکان اهل المدینه ته ومن حولهم من العرب ان يتخلفوا دې ذکر وکړو چې مدینه والا او څوک چې چاپی ردی هغه لا جایز نه دي چې هغه پاتې شي هغه نه خلق دا معلومه کړه چې بس ټول بدلغوار چې مدینه کې یو تن پاتې نشي. دې آیات کې وی چې نه دا مطلب نه دی دا فرض کفایي دی فرض کفایي دی ته وی چې څوک وځي اسوک بپاتی هر قسم فرض کفایي هغه دا حکمي چې نه بټول زی او نه بټول پاتې کیږي څوک وځي او څوک بپاتی کیږي نوکه جهاد دینوم دا حکم دی کاغذ علم طلب دینوم دا حکم دی کاغذ جنازه دا اعلان شنو دا حکم دی چې مجلس کې څوک ناشتی او دیره کې څوک ناشتی او جمعات کې څوک ناشتی او چپره کې څوک ناشتی څوک لار شي او څوک پاتې شنو بس کنور غاړه خلاص شو فرض کفایي دی ته وي نو دغه حکم د دې ټولو دی ها د جهاد او د علم او داسې ها فرض عین هغه ته وی چې ټول وځي هغه جبان ویل شي ټول و راځي جمعات ته دا فرض عین دی دا نه چې سپاسې د لاړنو بس دا چې کم ناس ته دا غي مغار اخلاص نه ها منځو یا روجا دا فرض عین دی دا په هر یو باندې لازم دی ښا او فرض کفایي هغه ته وی چې څوک لاړن د نور غاړه خلاص شوه فضلته ذکر آیت ذکر کو چې دا به مخکې نه خلقو ته شک راغلو چې بس زبنو ټول بزنو چې رسول پیغمبر نو یې مپاتې کېږي نو بس زبنو الله رب العزت وینا سوک بزی اسوک بئی ولی زکا رستم دا سکارون دی چیغا دا جہاد پشانت فرضیت ترسی کنا چیغا دا مال حفاظت تے دار چا دا اولاد حفاظت تے ترسی د رزق تیارې دي دا وکی خامخه دا سي کاروبارونه دي د انسان چې ځان له حلال رزق پیدا کوي دا هم فرض دي کنه نه دا به ټول پاتې شي دا به نه پاتې کیږي د دې لپاره به مخلقي او جهاد لپاره به مخلقي ته دنیا د دې کارونو د دې ضرورتونو د اهل عیال د حفاظت او د دې تربیته دې د پاره ووم خلقي او د علم د پاره ووم خلقي تاسو نشی کې چې ټول لار شيخه او کله خوش پات شي. نو آیت هم د جهاد سره لګي هم د طلب د علم سره لګي ښا چې د جهاد سره یې نو مطلب یې دا دی اما کان المؤمنون لینفروا کافه ندی جهاد مؤمنان الله چې وزي ټول لینفروا چوزي پیغمبر سره ټول او کله خوشی پات شي او بار سره وان شي ماشومان بس کوي دا ساروی بس کوي دا هم بندبان دی او لازم شي ده داخله پخله بس کوي دا زنانه بس کوي نه دانه دی کاپا ټول بنوزي څوک بوزي اسوک بناستي فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ولنوزي ظهر يوكلنا فرقه معنا كلي منهم ذينا طائفه يوجمات قال لسيك شليك سلوريك دري طائفه طولتويلش يوتم ويلش طائفه ولینو زی زهر کلینا یو جماعت دا سد پارا زی لی تفقهو فی الدین چزان خب وکی پا دین کے تفقهو پورا علم حاصلو نمگڑے نا پورا علم حاصلو چپاگا وقت کے و پاگا زمانہ کی کم علوم مروج دی پا دنیا کے نو هغه ټول به وی کنا هغه باندې به عبور پکاري کنا هر څومره علوم چې دي که علم فقه دا که علم اصول دي او که علم ادب دي که علم بلاغت دي که علم منطق دي نو ځان به خبرې ته نه کنا هر علم پکار راځي ښا لیکن لاغی زان دا ترتیب دے کنخا دا طول علوم چی حاصلی نو دید پارا با حاصلی چی قرآن و سنت پزدکی دا قرآن و سنت کی مہارت و بصیرت حاصل شی دا با دید پارا کی خوا نو دین چی قرآن چانوویل نو آڑو خلق یو سری و علمو کو نو پتش منطق کے بے ٹولو مرتیر کو گرہ بے سپی نشوا تا قرآن و سنت بتے نپاتی شو نو نیم عمر بے داغی پس دکڑا کی تیر کو پو چکیسر و پو مارتون کے بپرو تو ابیا بیا بے کتابو نوی او نیم عمر بیا پاغی پا بیا و تکین استنو جوړ پڑھائی بے کول نورو تا نو دی اسنا خبر نشو نو دا مطلب ندی چسی یو فن تا یو علم تا نو پریو دی و بستو لمر پاگی کے خراب کی نا دا با حاصل ای پا دی نیت باندی چو قرآن و سنت را تا آسان شی تکا گران علمو ندگا دی قرآن و سنت چی دا اللہ طرف نراغلی دی اذا نور چیزا کو بندیانو جوڑ کری نحوہ صرفو حصولو معانی وغیرہ اذا بندیانو دی دا بندہ بس علمی سر خلقو آگئی تا گرانوی لی طول مر پاگئی کی تیری خوا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَوُوا إِلَيْهِمْ کلچے علم حاصل کی اوزان خپوہ کی پدن کے نچ راشی نو بیری قوم خپل کلچ واپس راشی دیتا بلی دا قوم حق دیکن قوم دیتا انتظارو کلس کالا واقع بڑیر تیرے دا شل کالا خلقو تیرول تکا مدرسی نوی درسونه وو په کال کې وای یاد وکي کتاب وای وایذري کتاب وای نو قوم په انتظارو چې موږ خپل جماعت لګلې چې علم حاصل کې راشي نمون بددین خبری منتبه احکام بیانی امونگا خود آغا سے پتیار کی پراتیو دیر پاکی داسوی چی او طالب بای اوکلی کی وقت تیر کو دیر وقت اپا آرگا باشو بیا وقت پل کلی تنراتو اگر پر دې کلی کې هغه به ویزه زما ډیر خوښ دی او دا خلق ډیر قدر او عزت کوي نو جوړل تکي او پاتې شي نه لکه تاسو په نیمه یا ته عمل کو چې لیه تفقهو فی الدین انیم دې پرې خو دا چې ول ينذرو قومم دې له وسوک راځي تاسو چې خپل کلی خپل علاقه په انتظار ده او ته یې چې زما دغه کلی خوښ دی نو ولیون زیرو باندې عمل څوک کوي بیا وردا چل وکاو سم عمل په قران چانه دې کړه ها بس خپل غایش او خپل طبیعت په ستلی نو چې د جهاد خبره شي او داغه وخت خبره شي نبی له سلام با ځان سره صحابه بوت کرام بوتل کنه ډیر ناغیبت نپاغ سفر کی کارسوم روخ باو کمیاش باو کشل روزی باوی دیر حادیث واری دو حیلم بیتن حاصل کو دیر صحابو خوا دی بخاری کی او دی مسلم کی طولو کی راضی او مغیر ابن شعبوی چمونگ نبی علیہ السلام سر پا سفر کی تلونو اغدا سے حما او توبا چولې او دا احادیث ها جابر ابن عبد الله وی چې مون نبی صلی الله علیه وسلم په یو سفر کې ونه جوړوګد حدیث به او دا غاسه عبد الله ابن عباس وی ابو موسی شعری وی مون نبی صلی الله علیه وسلم سره په سفر کې ونه داسې واقعې په خشوا ده دا به دا غنه په سفر کې دکلو نچه واپس برال و لینذرو قومهم نو با دینه که خوبا خلق دغا سی ناستو جو رغیت و بیا بیانولو چه مونگا نبی علیہ السلام نا دا تبوک پا موقع کی دا حدیث دا دکلل دا خیبر پا موقع کی هم دا حدیث تینا دکلل او دا حنین دا طول بے بیانولو نو یو مطلب دا شخا ولی نوزی پیغمبر سره یو ډلا په جهاد کې چې داغه نه په سفر کې علم زدکی دی تفقهو په دین او چې بیا واپس راشي د جهاد نه نو لیون دی رو قومم چې مدینه کې کم خلق پاتې شوی دی هغه ته به رسی کنا او دویم دا علم سره چې لګی نو کومه مطلب دی ندی جایز مؤمنان لا چې وځي په علم پسې ټول او کلی خوشی کیم ولولا نفر من کل فرقه منهم ولنوذي ظهر یو کلی نام وذي کې طائفه نیو جماعت ليتفقهوا في الدين چې ځان خپو کې په دین کې پوره علم حاصل کیم گہرائے تلاش چدا سی مسئلہ نہیں چی اگر تبکی مشکلاتی تبکوہ دیتوی تبحر او کرتبیوی دے واجب کو زکا عمر راگل لے ودا تبکوہ پا دین کے پا خلقو پا دغی خلقو لازم شو کرنا خوا چیزا ان خبو کی پا دین کے طلب دا علمو کی سمرجی خوا د بازي ملکونو خو ډېره خطرې قوا تاسو د تاریخ خپل یو رواج ډېر خاستاو موږ سره بلوچستان طالبان موږ ته خپښو ځکه د هغه چې به کوم ځای نه راغلیو هغه خپل کلی به ولمیاش په میاش باندې پیسې را لېږلې. په دې وجه چې دا مونږ استلی دي او علم د پاره نمونږ به دې دغسې نه پرېږدو چې دې د بیا ځان لالته پیدا ګیر کوي او یا د کور نه به د هغې سره یایي یا نه نو هغې کلي به وله بیا چنده کوله نو باقاعده میاشت په میاشت به وله پیسې را لېږلې نو هغې به داسې ښه ژوند تېراو. دغه اصل طریقه ده خو دا بل ځای نه وه دا صرف مونږ د بلوچستان والو کې ولیده دا اصل طریقه ده ها ولینذرو قومهم چوری خپل قوم اذا رجعوا الیهم کله چې واپس راشي دي تا لعلهم یحذرون دې لپاره چې خلق پویری کنا ولې څه غوښوک نه لري خو چې مسلې وته او کې حدیث وته او قران ورته وای اذا خبري واوري کنا نذرلون کې یار راشي ها لعلهم یحذرون چری ویریږي ځان سم کی او چې څه غلطي او خطا یې پکی هغه لري کې د خپل ځان صفایي او کیندا خاصه نه کیږي ها. لیکن چې قران نو نو عمل نشتا د څومره ګورو دا کراچي چې ډکه ده او لولې مدرسو کې ناشتي دا ټول د سوات د هزارې او څوک پکې د افغانستان څوک پکې د زیرو اټول دلته ناس دي ښا کراچي خو خشي وي دا ولې دینه چاړو کیږي ښا چا پکې دومره دولت پیدا کو الګه توبته ملکونه واغستو نو دا هغه علم وکړي چې قران ویلو قران خو ویلو چې تاسو علم وکړي او ځان پورا کړي نو بیا راشه کولو ته مخلوق ستاسو په انتظار دی او په تیار کی او تاسو ته سترګي دی راشه چې دلته دین بیان کړي او دې ته خبره او کې مسله او کې په حلال او په حرام وي پویا کې د ګناه او د ثواب نه دینه خبر کړي ناغي دلته مال دولت پیدا کو ته چالو لې مدرسې جوړې کړې الکه دې ته ساجاتو ته تعالی دغه ویلو پلاتونه واغستو لوی لوی خاطو دا وجه دار چې پورا انسانیت ډیر خشې ده چې چا کی کنه ها چې نبی علیہ السلام خدا ویلو چې العرب معادنو العرب معادنو عرب چې دي کنه دا قانون دی کان ستوي په غر کې اوځه خلق معلوم کی نذنب کی جواهراتی زمردی قیمتي سيزونه یې پکې هغه تا کان وای ښا بازو کې سره راو دي بازو کې سپین راو دي قیمتي سيزونه پکې راو دي هغه تا کان وای. نبی له اسلام عرب چې دینو معادنو دا مختلف قانون دی ښا خو نسبونه خو عزتمن او شریف خاندانونه پاکستان ابي ویلو چې کوم سړی په جاهلیت کې شریف او معزز او خاندانی او هغه اسلام راوړو نه هغه اوسمغه سه معزز خيارکم فی الجاهلیت خيارکم فی الاسلام چې جاهلیت کې تاسو کې کوم معزز خاندان او شریف خاندان او اسلام قبول کنو قائدت به برقرار پاتشي قانون دي کنه نو په دې عجمو کې هم قانون دي ښا نه راځي سو بیا وخلا پويچي مولانو پسې لګیا دي نو مولا تاګه دي کنه په بکره به لای کی اولویا هستی ده ا دې کانا قربان ګجر دي پوچې غزل تمال او دولت او مدرسه او داشه پیدا کړي هغه کانا قربان سکي یا سړی دا ټول کار دین روان دی ښا چې روان نه د مولا نه دا ښا د خان نه ده مولا نه ده بس د چې خلو لګي د په غوین باندې کنه دی و سو کا په لوزي هغه کانا قربان سکی ښا هغه د کراچۍ بلډینګونه د کراچۍ واړه او په منونو په او ارسو ویل یادی ښا نو کاروان شکنه خواه و دیسو که عمل کئی خواه چولیون زیرو قوم هم اذا رجعو الیهم خواه ده بنده چه ناقصی کنه ده غنبه ده کمال کار نکی سره با ناقصی و غنبه ده کمال کارو شی ده اللہ سے ندی جدا کری خواه یا ایو الذین آمنوا ترغیب قتالتا ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جنگ کوئے و جہاد کوئے اول داغی کافرانو سراچی نزدی نزدی تاسو تا اول داغی حق دکنا زکا جہاد صدے دعوت دا دعوت دیر طریقی دینو دیمی او طریقہ دا سمرہ خلق پا دی جہاد سر مسلمانان شو کپارہ طریقہ باندیو نو دعوت پڑھن بیا لیزدین از دیتا ورکئی کن الحق للقریب ثم للبعید ذکوی نبی علیہ السلام اول عرب سر جہاد شورو کن بدر جنگ پا عربو کیو احد جنگ پا عربو کیو حنین او د طائف جنگ په عربو کې و داړم بي ولي نزديو کنه نزديو نو په اخر کې بیا اخري تبوک ته لاړ روم ته لاړ دغه عرب نو کنه ها ایمان والو جنگ کوي او کسانو سره چې نزدي تاسو سره کافران د دې جنگ څه مطلب دی او څه فائدې ده وليجدوا فيكم غلظة چې عمومي پتا سو کې سختی د جهاد دا مطلب نه چې ویني توې کاو دا خلق کرش کاو نه نه نه توبه توبه دې دا مطلب دی چې د اسلام روپ په خلکو پریوږي نه بغیر د غلط ګلوز نه او جنگ جګړې نه و ایمان راوړي دا رستو د حضرت عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ وقت کی دیر ملکونا فتح شو دیر لیلی بادشاہ ہے زکا چی پاگی باین مسلمان روپ پریوتا بس چو واب ہے ورے دی چو مسلمانان را لو بس عرص بے سلامی بشو تو را ڈال بے اوگر دول چو باتا زوائی منگا گئی تا تیاریو ولی وليجدوا فيكم غلظة تذا حق على عملها حق پرست یار دې کی کنا کلک کسانی نو خلق باندې رو پروتی ها او خلق باندې رو پروتی حضرت شیخ رحمۃ اللہ یوتنو او چې پتہ بولګی دا شیخ القران مردان ترازی نوې نامولان بداسه لکه باز چې راشي په مرغو دي سرونه کته کی باز غږ به نه کوته یو تنو خدای ولې زمره روپ ورکړ او خاطر شو جانا ترا ابي دتيان مخ کرا غلو اداغی یقینو چه نرازی او کداغی تای چه رازی نو آغی چه نرازی دا اول وقت نو ادی که والو آلو رامن دکلی پنچپیر استاز را آغی او تا بید آغی نامرگری وی ویدی بید تیانو سر چرگانو اردو کی پلاسو کیو تو اغه نو خواله نه تی پاتې شو بس اسه واسه اړو ستې جوړ نه شو ها ابزغو شور جوړ کو او جنبه کې دلته تقریر باندې کې دلته باندې کې کنه دا کې حضور چې امام نو سور مقتدیان ور پسې ها کم از کمی نو سلوی پندوس خوئی کنا اجی شلو پندهی جماعتو نو اندار طول یو پلو غبل پلو نو تقریر نکو بس دغا سے واپس لار خدا اللہ پارکار کے حکمتی دا زی پزی چلارو کناستو دا چدا کار ماری نی کنا او دیل اخو خو کنو آغی بوئی لکا بولی سکری رو نکو ویناوی چاپرین نکو دن چاپرین نکو دن نو بس دغا سی اغا دغا جت کن تی خلق را یوزیشو لکان آغی بی مونگ بی راولو دید سوکمنی کی بیا خوا نو بس چیپ تپسو کسلا سورا دی پس لار او سم گاڑے ڈک کھا ریوستو داس تقریر ہو کچھ بھی کھوائی چی سوائے گوائے مونگوی نور پا مسئلو نپوئی گو خوی داملا خبر دا چی استاد براشی اگا با سوک تقریر تا نپری داولی اکا اندل کئی خلکو تا گورا داغی نڈیر لوی خیرو شو دال دی دی خلکو نو خا اللہ یولی جدو فیکم غلظہ او دی مومی پتازو کی سختیم وعلمو پوشین اللہ مع المتقین چلا مر کرے دی کنا دی متقیانو خلقو مدد و سرکی نصرت و سرکی ویزاما انزلت سورت کلاچ نازل کلیش یو سورت قرآن منافقانو بخاندل خواه سورت منازل شاغی کی با دو جہاد خبر و حکم با دی منافقان و بخاندل یو بلتبیوی علکہ وی سورت خو نازل شو خطال ایسا مازا درکلا اگر بوی دی خوڑو کو خون پوانو شو ما یا خود ایتا ظالمان مال ایخوی اسم زرانکلا اچه مومنان با ناغی با خوشحال شو ایمون لے خودی رمضا راکلا زمون خوبی ایمان تازه شو زمون خوبی دل خوشحال شو زمون خوبی سترگی رانا شوی دق قصی کنه هر زمانه که ده حق ده علامه ده چه حق کل بیان شی کنه نسو کور پور توخی کئی حلکوی تقریر سنگو یه روی مونگه خوصو پا پتا پوانا شو خو غیر الله غیر الله یا کول نو یو ځای کې تقریر شو کنه الکه وی دا غیر الله څه شی دی نو حساب ته نه تاسو کړو کنه څه وخه نو ما داخله خلق او غیر الله نه پیژند یم خو ته غیر الله واورې دا نور څه پته پونه شو منافقان یې ده څه خو په شوی خو دې مسلې سره زده او عناد نه فهم کلا چې نازل کړي شه او سورت قران فمنهم من یقول نبازی پذی کیا سو کی چوائی یو بلتا ایکم زادته هذه ایمانا او ګلګه کمی او تا پتا سو کی زی آیاتونو دی سورتونو ایمان زیات کوم الکه چې ایمان تازه شو ایمان پاری کی زسر ونه تازه شوی وسیخه خدا به د ټوکو د وجه نبی خان کمی او تا پتا سو کی زیات کو دی صورت او ایمان فام الذین آمنوا فساکسان چ مومنانی فزادتهم ایمانن نغیتا ایمان زیات کی او غیتا ایمان قوی کی او مضبوط کی ولی دغی په زړونو کې صدا سي شکونه شبهات او خدشاتی نغلری شي اغلی ریشی خواه دا 1964 کی حضرت شیخ راغلی و مردان تا امونگا آسیس څوک مړو راته جمعات کې نو هغه مړ مردان تا موږ نو خبرو خو لیکن هغه تیار کې ناشته توبه زونګ استاد هغه موږ ته دوره مينت کو وی شیخ القرآن راغله دی تقریر وکي راځي چې لور شو خو بس موږ یې موږ نه دو هغه لمانو ته بامبړان و یو دا اگر چې واپس راغی یو باجا نو قسم یې وکړ چې ما پنځه پیر کې یو میاشتې راکړې ده دوره مې کړې ده خو ما ته پاغي کې دومره معلومات نه دي حاصل شوي لکه بیگانی تقریر کې چې ما ته حاصل شو عالم وکړنه خان وکاش هغه وخت کې ټیپونه نه و کې سټین نه وینو څومره ښهسته بیانونه بوته وکړه بس په مخه به حوالی پیش کول حضرت شیخ کنه فزادتهم ایمانا د قران دا معجزه ده کنه زیات یې کوي ته ایمان هم یستبشرون او ډیر خوشاله شو او یو بل زیر ورکاو ډیر د کمال کار شو یې سړی دا فام الذین فی قلوبهم مرض او کسان چې دغې په زړونو کې مرض د نفاق او فزادتهم رجسا الى رجسهم نو زیات یې کوي ته هغه پلیتی دغې منافقت سره د نورې پلیتی نه ولې مخکې پلیتی وکنه په چان مې کې ذکر شیو چې انهم رجس هم عوام جهنم د منافقان پلیتی ښه نوریجس پکې وو نو چې آیاتونه باندې نازلې زم داغي غریجس به نور زیاتې ده او ماتو هم کافرون الله یې ملشو په کفر کې ملشو په غلطه کې لاړ ایمان را نوړ اما کان المؤمنون لینفروا کافا ندی جایز مؤمنانو لا چوزی د الله پلار کې ټول پجما فلولا نفر من كل فرقه منهم ولنوزي ظهر کلینا پدی کې طائفه یو جماعت هر څومره چې سده پارا د جهاد لپاره یا د علم لپاره دا دوه خبرې بس سیوانه د جهاد لپاره یا د علم لپاره فضلت مطلب علم دی ولی لیتفقهو فی الدین چه زان خپو کی پا دین کی دا سی تیارتی رشوی دا تیم انکلی که اتنو شل کال مساپری کڑی وا اچی کلی تراغی نو بانگولا نوارتو بانگی ویو وړو لوی په پوهې چې دا دې څنګه باندې الله اکبر الله اکبر راغله خلکو ور پورې خاندل چې جلاتیه تاشل کاله کې بانګز دنکو ناغي علم خو نکاو کناوی خو نور څه کول خو خدای اترنو به کو په جماعت کې مې لسنه کولو لوی تیار په دې عمل تیر شوی ده اذی خلق به زمرا قذر کاو توبه چې د ټوډه کانو د چیانو په سر نو کنه ابو خواو ارزانی و ډیر ارزانی و دار چا بغوا می خلنګوا توبه توبه دا ظالمانو سکړي دی مخا دا چې کله شیخ القرآن راغې قرآن شروع وکنه نو هغه شیطانان خدای زاس روکلو بیاړو چې په سترګو نه لیدو لیتفقهوا فی الدین ها چې ځان خو په کې په دین کې ځان زه ته ورسې ځان پوخ کې ولینذرو قوم او چې ویری بیا خپل قوم هغه وته په انتظار یې زار جعو الیم کله چې واپس شې دي تا تعلم یحذرون در دې لپاره چې ویریږي کنه اسه کوڅو کنه ویریږي چې د الله کلام واوري د پیغمبر حدیث واوري دغه سي د دین خبري واوري نزل کې ير راشي یا ایو الذین آمنوا ایمان والو قاتلوا الذین یلونکم من الکفار جنگ کوي دا کسانو سره چې نزدې تاسو سره د کافرانو نه او الحق د قریب دی وليجدوا فيكم غلظه د جهاد دا مطلب دی چې مودي مومی پتازو کې سختی چې بس د مسلمان نوم اوري کنا او هیبت پر راضی یره پر راضی خو وعلموا پوشن الله مع المتقین چې الله امر کړی د متقیانو دی مدد به کوي نصرت به کوي واذا ما انزلت سوره او کله چې نازل کړي شی او سوره د قران فمنهم من يقولون بعض الذين غسوا بچوای ټول ذلک لې چې مراد څه منافقان دي ښا سوې ايكم زادته هذه ایمانا کمی او تا پتا سو کې زیات کو دي آیات او دي سوره ایمان څرګر تاسو ایمان په یو مضبوط شو منافقان وی يرمن له خو ان شو وی خا پس هغه کسان چې مؤمنان دي وزادتهم ایمانن زیات کېږي تا دا سوره ایمان زیادول ایمان سو قوی شي مضبوط شي علوم وتحاصل شي کنه او هم یستبشرون هغه ډیر خوشحالي په دی باندې او کسان چې داوی پدړونو کې مرض د نفاق دی منافقان خلق دی فزادت عمر جسن نو دغه قران دا غیظ پاره سبب شي چې کفر زیات شي منافقت یې زیات شي زیات کی دي تا غ پلیتی لارج سي هم سره دا مخ کې پلیتاینا زادت عمر ده ښا چې ول کې تیر شو فزادهم الله مرضا او دا غی مطلب سو مہر بس چه مہر پچاو لگی نو آغا خوبیا ایمان نروڑی کنا خوا وما تو وام کافرون او ملشو سرد و کفرنا ایمان و تنصیب نشو دکا قنان پورا ٹوکی کولی سورتنو پورا ٹوکی کولی اللہ دا سی خلق و تہدایت ننصیب کئی خوا چه دا غی پذل کی مینہ نئی ولفت نئی قرآن سر محبت نئی اغیطا اللہ ننسی کداغی با نور کفر زیادی گی او سرکشی بے زیادی